أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهد تُهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا صدق الله العلي العظيم. ده مبارك آياتنا ده سورة الكهف ده بنزو السماء آيات سخشرون پرش پرش پنځه سم آیات باندې ختم شو. د دې آیاتو ربط د ما قبل سره دا دی چې په ما قبل کې د دغه سورت هلته اتویشتم آیات څخه را شروع شي. د اتویشتم نمبر آیات څخه چې موږ درس هلته را شروع کړي دغه داسې و چې هغه مشرکان چې راغلی چې رسول علیه الصلاة والسلام چې پیغام وړاندې کړي ولمونځ خو نو غنیان یو مشران یو د قوم سرداران یو نو دغه اصحابو سره چې یو ځای کښې زموږ د دوی نو څه فرق وسو نو زموږ رتبه خو خامخا تر دوی لوړه ده نو چې تا دوی ولاړولی چې موږ راتلی الله په دغه باره کښې ورته ویلي و بهرل ولا تطع من اغفلنا قبله عن ذکرنا په اتویشتم آیات کښې دغه خبره ول د دغه چا چې زړه یې ما ورغافله کړی دي د خپله ذکره څخه او دی د خپل هوا تابع دی او دی په دا خپل امر کې چې دی تر حد تېر سوی دی د دغه چا متابعت مه کوه دا دغسې ګناهکاره انسان دی د ذکره غافله دی د هوا او د هوس تابعداره دی او په دا خپل امر د ده چې دی دغه سرکشي هم تر اندازه تېره سوی ده د هغه ځایه تر دغه ځایه چې موږ راغلي خو د دغه کفارو بجې بیانېږي دا اوس چې دی د دغه ځایه څه چې دا سبق شروع کېږي و اذ قلنا للملائکة بیا تر دوهمې رکو در پایه پورې د اوله رکو نه چې ختمېږي د دوهمې رکو در پایه پورې چې دی دلته دا خبره الله تعالی ښیي چې دغه کافرانو ته چې کومه خبره پیښه خو د کبره پیښه وه دغه کبر کې دوی متابعت له شیطان کړی و دی چې دوی د شیطان پسې د دوی اقتدا ده هغه دغه کبر کاوه انجام یې څه شو اوس شیطان خو هم بل اسمان نه و نړولی خو الله پاکل د آدم علیه السلام ته سجده وکړه د باره نو زه خو داسې یو بزرګ شی یم د اوره پیدا هم دی د خاورې زه څنګه سجده ورته وکړم خو عین لکه دا کفارو چې باره لی مسکینان اسې زه څنګه تا ته درسم چې پر تا مسکینان راټول یو زه هم درسره کښېنم خو دا ولاړ که زه به درسم نو خو شیطان هم دغه ویل برل ته زه څنګه سجده وکړم دی د خاورې جوړ دی زه د اوره جوړم ته واته وده ته سجده وکړم زه خو در ده اشرف یم نو زه خو در ده لوړ یم الله پاکوی په دغه تکبر کې چې دغو کفارو وکړي او دا پیغمبر ته دغه درخواست ور پیش کړي چې مسکینان پسې واخله په دې کې ده په چا پسې اقتدا وکړه په ابلیس پسې اقتدا وکړله نو د ابلیس چې پای څنګه سوی دی د ده پای هم هغه رقم کېږي نو په دغه رکوګانو کې اول دغه خبره چې د ابلیس قباحت چې هغه بیانوي چې هغه ته د کبر ور پیښه وه او دوی د هغه اتباع کړې ده نو بیا به نو د دې هغه مجادله په قرآن کې او په رسالت کې دا بیان کړي چې د دې کفارو یوازې هغه بقي نه ده چې د پیغمبر و مجلس ته په دې شرط راځي چې مسکینان ځینې ولاړ کړي بله بدې دا ده په قرآن کې مجادله کوي دلایل وایي دا د خدای کلام نه دی په رسول علیه الصلاة والسلام کې مجادله کوي دلایل وایي دا د خدای رسول نه دی د دغه قسمه سه بې شرمۍ کوي نو او بل چې هغه دلایل د قرآن پر حقانیت باندې ورته پیش کړي او هغه د رسول پر رسالت ورته پیش کړي دغه څخه اعراض کوي دا بل بدې قباحت یوازې هغه قباحت نه دی چې مسکینان ولاړ کړي زه درځم سم د قران په مقابل کې دلایل وایي د رسالت په مقابل کې دلایل وایي چې قران دلایل ته وړاندې کې دغه څه مخړی چې لکه ستا خبرې پسې نو په پای کې دا خبر الله تعالی ښکاره کوي چې و نبی علی سلام ته تسلی ورکړي چې د دوی د ایمان څخه نور او تمه وکړي دا ایمان نه راوړي لکه ما چې مخکې هلته په هغه آیت کریمه کې تېر شو چې خپل نه قلبهم زړه ورغاپله کړي د هغه سې زړه موږ ورمهر کړی دی د دې ته به تمه د چا نه کوي د ایمان الله پاک و نبی علیه السلام ته چې امید ځنې وکړه دغه مضامین بیانېږي خو خلاصه را به کې د هغه خبره سره سوچ دی چې دا کار کړی دی په مطابعت کې د شیطان یې کړی دی شیطان ته د څه څه ورپېښه سوه د کبر او تکبر څه ورپېښه سوه دوی ته هم د تکبر ورپېښه ده چې خپل ځان غټ ورته معلومېږي د خپل ځان څخه یې د کاغذو جیب جوړ کړ دی چې زه وګوره د دې مسکینه سره ناست وګوره اوس ورته شته نو څه اتل سترګې لري یا ته څه دوه زړونه لري ته څه درده هوښیارې هوښیارې خو د دماغ شی دی خو دنیا به لري نو څه دي چې لري نه یې لري سبا یې بیا نه لري ای چی نه ده لکه د باغ کیسه چې تېره سوه چې ماښام یې درلودې سهار یې نه درلود دنیا خو دغه رقم شی دی نو دغه مضمون بیانېږي نو دلته اوس د شیطان کیسه اول دواره شروع کېږي الله عز وجل فرمایي و اذ او در په یاد که هغه وخت قلنا چې موږ وویل للملائکه کې و ټولو ملائکو ته موږ داسې امر ورته وکړي چې اوس جدو تاسې سجده وکړي له آدم او آدم ته آدم ورته کښېښه وخته چې آدم علیه الصلاة والسلام ته سجده وکړي فسجدوا دوی ټولو سجده وکړل الا ابلیس مگر نه شیطان ابلیس ونه کړ ابلیس په دغه وخت کې چې و دی د ملایکو په جمع کې ګرځېدی دوغه په ډاله کې دی شامل ور سره ګرځي د بم عبادتونه کول خو عبادت یې پر یاو د ظالم عبادت یې په پای کې پر شور لور نه غلی نو چپل ابلیس د سجده نه وکړ نو دی چې دی د ملایکه ده الله پاک ذات شي چې کانه من الجن کانه دی و من الجن د پیرانانو د قسمت څخه و اس په ملایکو کې د عبادت ته وجد ایصابل سوی و نو دا امر چې دی اصلی د څوک بنوي شیطان ته خو الله امر نه دی کړی الله خو ملائک ټول چې پر سجده سي نو شیطان خو د پیرانانو د قسمت څخه و دی په دغه وخت په ملائک کې داخل دی په قوم یې نه دی د غش په کې داخل دی لکه موږ لانه مونږ مثال ډیر وای لکه د مثال په تور یو سړی دی بار دی یو کلی دی ګر د پاره ځکه دا چې ګزو دی زموږ سیسه پښتنو په قوم کې یو بل سړی ګر سره تاجک په کې پروت چې د پښتون د قسم نه دی چې ګزې خو الته پرېږده بار ګر د کلی ته دعوت وکوي راشي نو دی بار خلک نور سره بیای پای ګرد کلمې مېرمانه استول اڅک نو داس خونه کې چې ګرد خلک ورزي ملمسیا ته بار د یو سړی پیری چې توخ نو پښتونم نه اڅک زی خو به خنه زی جن نه بیام د یو سره بیاي هغه امر چې هغه ګرد اڅک زی د کلی دارا شي هغه ته تم شامل دی اگر چې په تو کم کنه دی وځه که په دوی کې دی وایلج د کل تابع دی د بار تابع شي د یم تر دغه امر لاندې وو نفس الای ذات وشه وچ د ذات نور څخه نه دی د ذات پیری د قسمت څخه دی پیری د اور څخه جوړ دی د دغه شی فسجدوا طول ملائكه سجدا وكره الا ابليس مگر نه شیطان كان دی و من الجن دی د پیرانانو د قسمت څخه و د جنيات د قسمت څخه ففسق د فسق کی فسق خروج در حد بولی چې اندازه چاته ټاکل سوی چې دغه بنه وزیدې پښه د اټن کې ترغه ګام واړی کدا اس په خبره پویږ لکه څوک چې چاته د مسافر پاچا حدود وټاکي چې دغه حدود به ورور نه وځي دې بار سره ګام ورواړي دغه ته فسق ویل کې خروج تر اندازه نو د چې دی خروج تر اندازې وکاله دغه اندازه جواز ته نور کړی چې به د سجدې انکار کړي دغه جواز نور کړی دی تر هغه جواز کیر سره ختم نه کومنو ففسق د فسق وکي خروج وکي معنا سرکشي وکړه د چا څخه عن امر ربه د امر څخه درابد د الله چې کوم امر ورته کړی دی دغه امر څخه سرکشي وکړه هغه پر ځای نه کی نو دلته چې د شیطان دغه کار ادي الله پاک بیان کی نو چې د الله تعالی امر نه کی پر ځای دای د عاجزی څخه نه کی پر ځای کې د کبر څخه هر څه کوی چې د کبر نه کی پر ځای خو متکبر د چا امر نه مو یو لکه د چا د پلار دا ونه خود د الله د عمل خپل خالق دا نه مانه نو الله وسوي افتتخذونه افتتخذون ايا فتتخذون نو تس نسی هودي وذريته اولاد دد اولياء دغه وسلوستان سي دغه پر قدم سروانی خو هغه دغه کار وکړي د الله تعالی امر یې نه ومني نو ای د مکې مشرکانو ای د جهان کافرانو د ده پر قدم پسې ځي دی خو دغه بلا دی چې د الله تعالی امر یې نه پر ځای کاوه نو ته چې کبر کوې ځان غټ غټ کوې خو پای کې دغه شی راوځي نو افتتخذون آیاتس نسی هدا شیطان و ذریته اولاده ده اولیاء دوستانی نسی من دونی ما سوا لزما څخه زما دوستي نه کوي د ده دوستي کوي وهم لكم عدو ووحال دا چهم دغ شیطان او دغ دا اولاده لكم ستستفار عدو ون دا دشمنان ام گی ارمان چه دا یبزای ستا سر دوستی کرد یه پلا خود دا ستا سر دشمن دی نو پا دشمنی سر سر دا دوغن دا الان در بار لیر ترتل سوی دی خوچ گر سر دشمن جی نوی دوست جوی چه دا الان در بار ترتل سوی تا بار ورفو یه چیز ما وستان دوالی نسر کیش و جزا دا الان سا چاره نلرم او تا دا الان دشمن یه نو زستنگ ستا ملگریز الان وی وست دا ستا هم دشمن دی گر سا دوست خودی بیخیر ندی او زما دا در بار ترتل سوی هم دی نو تا چه پا لکی کتنا ورا چه ولی چه نزی نزی پا دبس کدام پا کدام روانی دا غسی الان و تا لاوی نو تسی دی او دا زوریه اولیا نیسی دوستانی نیسی من دونی ما سواز ما سخز ما دوستی پریجده وو حال دا چه هم دیل لکم ستیست پار عدو دشمنان هم دی بئس للظالمین بدلا علاوه بئس بدی للظالمین دا پار دا داغ ظلم کون کو چه دا شیطان پا دوستی نیسی بدلا داغ بدل دا پار بد دی تواسنگ بدل معنی علاوه از ما پا بدل که شیطان اندوال که از ما دوستی جی و نکراست چه خستا دا پار مناسب بداوه چه دا چه دوستی جی کرده دا الله پاک تا الله بدل که چوک چه پا مقابل که ونیوی شیطان نو تا جی بد بدل واقستی نو الله وی دا تا بد بدلی وکرده زی جی دا دوستی دا پار کافی و مزما سر با جی دوستی علان کرده و دوستی با جی کرده تا زپریش ولم چوک جی دوست شیطان نو شیطان جی واکی دا الله بدل زانت ونیوی نو دا بد بدل دی بیاسا بد دی للظالمین دا دغه ظلم کوونکو د پاره بدلا دغه بدل چې څوک دی چې دا شیطان دی چې د زوریه او اولاده ده او د چا څخه بدل شوه دا د الله تعالی څخه تا د الله په بدل کې دی واخستی در سر دا ډیر بد دی نو په دغه ځای کې د زوریه توری چې راغلی دی نو په دې کې مفسرین رحمت الله علیهم وایي دا دلیل هم دی چې دا شیطانان هم دغه رقم جلنګیږ اولاده لري لونګوال کوي ولې دغه دی علاوه و ذریته او د ده اولاده دی هم دغه سره یو تر بله دغه استوالود تناسل کوي لکه دا نور حیوانات چې لونګوال کوي دی هم غري لونګوال کوي ولې ذریه او اولاده ته د چا ویل کیږي نو دا خبره خو د شیطان كبر أغدل تعالى وتعالى فجي آيات كريمة كشكارك ينو فسيالا عز وجل دي دغا شيطانانو دي دغا كمزوريب ام بياني ايش مانا دي دغا وار ولا كدي كرسره نو ته چې د ما سره شریکه یې ما په بدل کې د ځان دوست کې ارمان چې د خونوم د خدایي هڅه صفات نعوذ بالله درلو دي دس وای ما اشهدتهم نجي شاهدان کړي نجي میرا حاضر کړي هم دغه شیطانان او د اولاده خلق السماوات والأرض خلق وفيدا كولت السماوات دا أسمانو والأرض دا مزك ولا خلق نو فيدا كولت أنفسهم دا دي دا زانو الله ويخوص كدس ويشما دا سكوا مك وشتاي أسمانو نو مزك مجورة ولي باري منو شيطانان را غشتي وي چز ما خوي رادا دا چه دا أسمانو نو دا مزك جور کم تس با پجي كي چا كار دا ارچا فواس پرا ياغ كار رسر وكي بعد ارچا چكوا مك فواس كي رخ پل كوا مك مدري غوي لکه بلا تشبیه څوک چې مسجد جوړي بار چاته ورور خپل واسه مس په وګرده بخپل واسه کو الله خو ما دې د اسمانو او خلق او مزیک ته ولا کرا غوښتې چې زمزکه جوړم اسمان جوړم شیطان سب ستات څنګه خوښد خو هیڅ بنه جوړته وي خو نه دین خو اچا په واسه نه دی پر نو دې بز ما سره شریکی په عبادت کې څنګه چې اوس په خلق کې د اسمانو برخه اخس کوي په خلق کې د مزیک برخه اخس کوي حتی د دې د ځان په خلق کې برخه اخس کوي کومک کړي وي نو به تاول چې په ارزه کې د الله سره ملګری وچ د اسمانونو د دنیا جوړول په عبادت کې مر سره ملګری وي خو لا نه میجره حاضر کړي په هیڅ کې نه پښتل سي چې دای جوړوي ما د شیطان د شیطان سره مشوره نه تسوي نو دا څنګه ته په خدای نيسه څنګه د په قول کوي ما اشهدت ما ند شهیدان کړي هم د شیطان زوریه خلق او پیدا کول ته اسماوات د اسمانو والارض او دمسکی ولا خلق او نو پیدا کول ته انفسیم د دې د زانو چې دغه شیطانان مې پیدا کړ ما د نه حاضر کړی د څه د پر چې زه کومک حاصل کم په دوی سره کار ځنی واخلم و ما كنت متخذ المضلين عضدا دا نه معنی الله پاک چې وازی می شیطان د دې را حاضر کړی کومک منه ځنی اخستی ګر سره قانون دادی و ما كنت زنیم متخذ نیونکی المغضلین د گمراه کوونکو عقددن کومکی ز گمراه کوونکی خلق په هیڅ کې د ځان د پاره کومکی نه جوړو نو شیطان خو گمراه کوونکی دی خلق نه گمراه کی ګوره په امخ کې ویل چې ما دین نه جلای حاضر کړو کومک منه دی اخستی د وسو ما کنتو څخه لا پاک څه فرمای چې یوازې شیطان نه پر دنیا چې کوم مغضل دی هغه زنه حاضروم دغه څخه هیڅ خبره نه غواړم ما کنتو زنایم متخذ نیونکی المغضلین د مغضلین او مغضلین دغه چې نور خلک گمراه کی د لارې څخه اړي د دغه خلکو زنایم نیونکی چې دی یوونه سم چې شعاقدو دن کومکی او مددګار عقدت اصلی د انسان د مټ تچموج وای دا بازو ده نو خو د انسان څه چې قوت او طاقت کومک تخبل ځان کی په دا بازوګانو باندې کی نو سړی چې دی بل چا د پاره کومک براوی دی د اغه عقدت دی بازو دی دی اغه د مټ کی کار پکې علاوه زی څوک په عقدت باندې نه نسم په چیرې به مقدلین خو به خل نه نسم څوک علاوه تعالی ضرورت نه ورته لري چې چا څه د کومک کار وخت ولی کومک د چا څه خو د عجز علامه ده نو الله عز وجل عاجز دی خو پر ارشی قاجل دی خو ارزای د غرض چې ان الله علی کل شی قدیر په قران کریم کې به خدیر څوار راځي نو چې د الله تعالی قدرت پر ارشی باندې غشتلې دی زور ور دی اڅ عقدد کومک ته ضرورت نه لري نو په چیرې به د مغدلینو یغه ته لکه شیطان چې اغلوی مغدل دی هغه ته به خیر نه لري نو دا یبل خبره په د انسانانو ته و دا باچل پرستانو تو روش ولی چنو دی چی دی چی کارا دی چی تا دا دلار چشتنگای دا پر قدم سی زیاده خود اغرا کم شیدی تسی علا پاک فرمای و یوم اغ ورز در پیات یا قولو چی علا پاک و فرمای پا ورز دا قیامت دانو دا قیامت را زیادی علا دی سوای و دا غ مشرکانو تا چی دا دا شیطان پر لار پسیت للی دی دا غیر لا عباده چی کری دی علا و دی توی نادو نارکی شرکائی زما و شرکانو تا زما و شریکان تو ورنار کی ات شرا سره درولی و کم شریکان الذين زعمتم الذين اغ شریکان زعمتم چتس زعم وعقد ساتل و تس گمان کړي و چش جدا د خدای سره شریکان دي و نو سید دی عبادت کوي بارب من د خدای په دربار کې شفاعت او اخلاص بم کې ده ورنار کی و دیت فدعوهم فدعون ودیب ورنار کی هم دیت معنا راوبه بولی چې ای راسی کومک وکینو فلم یستجیبوا لهم فلم يستجيب ذيب قبل ولا ونك لهم ذي لردي اس اجابت ونك نور تو اچ در ورس ادم تما صبر کا وجعلنا بينهم موبقا وجعلنا مجرب وغرزو بينهم فما بينس كي ذي موبقا يو كند ده هلاكت يو زائد هلاكت موبق زائد هلاكت تو كي غنو ده اور كند دنو تو قران كريم كي بل زاي هم واي لکه دلته چې وساله ولا چې زه به ودی ته مچورنار کې خپل شریکان را وغوړی چې تاسو کومک وکي دی بورنار هم کې خو هغه کومک نشي کولی په صورت ابراهیم کې یوشتم آیت الله ته دسی وای دا د دې طرز د غشتونو د هغه مشرکانو څخه چې څنګه طرز غشتنه کوي د هغه مشرکانو څخه نه دا خپل شریکانو څخه چې راسي مشخلاص کې کومک راکې الله ته دسی بیان کړ دی و غوته وای و ان کنا لکم تبعا وای مش خصص د پاره تابع داران و فهل انتم مغنون عنا ايات وس يصدفك وانك ياس مرسخه چې دفع وکي د چیش من عذاب الله من شيء د عذاب صد الله یو شيء اغه دی فق آیات کې بیان کړی دي چې دین عرب پر دغه رقم ده بروي مش په دنیا کې څه ډیره تابعداري وکړه د شرک خدایانو ته بووي دا مشرکان به ورنارې کې ډېره تابعداري مو وکړه. نو اوس به په ښه راسي که بنده سي را د الله د عذابه به یو څه دا پاکوي که بیا نه کوي. دغه ترج هلته ښوول شوی دی چې د وینې دا پر دغه رقم ده. دلته فقط دغه خبره الله کوي چې دوی ته به د الله د طرفه دغسې وویل شي. ګوره ویوم هغه ورځ در په یاد که یقولو چې وبه فرمایي الله پاک و چاته و دا مشرکانو ته څنګه بورت وایي نادو تسې نارې کوي شرکای یو هغه زما شریکانو ته معنا شریکان خو الله نه لري چې دوی د الله شریکان پرست کړي و نو وایي زما شریکانو ته الذین هغه زما شریکان زعمتم چې تسې زعم و ګمان کوه چې دا د الله شریکان دي فدعو الله وایي نو دوی به راوبولي هم دغه خپل شرکي خدایان دوی به ورنارې ام کې هغه د نارې طرز هغه دی چې ما دوی و هغه ته وایي چې موږ خو سې تابعداري کوله نن به یو څه دا په وکړي د عذاب که بیا نه وکړي فلم یستجیبو علاوه هغه به قبلونه ونه کړي فلم یستجیبو دوی به قبلونه ونه کړي لهم د پاره د دغه مشرکان وجعلنا او موږ به وګرځو بینهم فما بینس کې د دوی موبقا ځای د هلاکت هغه دا دی چې بهر الله تعالی یو غټه د اور کنده د دوژخ د دوی په منځ کې راپورته کړي دا د څه دپاره چې د دوی باره تمه وخیږي چې اوس خو ولاکه درجه کنده دوی راواړي کومک به څنګه راکړي لکه د مثال په طور یو سړی بل ته نارې وي چې اله پلانی کومک راکه اله پلانی کومک راکه یو کار یې دی هغه چې رازغلي رازغلي چې راسي په مابینس کې یو لوی غټ د مثال په طور رود کېر سوی به راغم هلته اخواته ودرېږده یم نو بره خو د ده تمه ځینې خیږي چې دا په شه ولاکه خو دردادونه رود څنګه راپرېوتلی سي نو الله پاک د دغه مشرکانو او هغه د دوی د باکله خدایان په ورځ قیامت لو د اور کنده باره موبق وګرځي بره د دوی ښه په دسترګم تمه وخیږي چې بله رارسي دای نسي نو ما ته کومک نسي راکولی ولی خدای د اور د کنی پر اخو دی زی پر دی خو هم د غزای الله پاک د اسوای نو وجعلنا مج وګرزو بینه په منس کې د دې موبقا اغه کند د اور معنا یو زاید هلاکت ورا المجرمون النار ورا او بوین المجرمون د مجرمان د مشرکان چې د شیطان متابعت کی النار اور بوین خدا کند د اور په منس کې راس فزوان دی بارا گمان و که دزوان سمرال تا یقین دی یقین و که چه انو هم دی مواقعو دوی لیوی دون که جه هاو داغه ورد بارا یقین سی چه دا ارد مسخورو دا پارا و لاک را غلی چه مجه سر جلا هم کرلو پسی ورلوی جو هم دلت بارا زرطه ولیر چه آغا در رسولان و خبری خو حق سوی چه دیس ارد دیس عذاب دی ولی دا ارد ما بینس که وسرا پورت سو چه علا پاک دی تو لاغ خلو شرکی خدایانو تنار کی ندای امر تا وکرل اغا دا ارد پا منس که را پورت سو نو وسخ زرطه ولی دا یوس څه څه دین چې ولاکه کوه مکراکه او دایم یقین چې دی ورته ما ور پوری وی ویلو په دې ور کې دا قوت پروت دی چې دا شی ځان ته داسې راکشي په خو به موږ ویل موږ چې وغټ ماری اپی په ساک سړی کشي دا د ژخم د غرکم دی په ساک سړی ور سره کشي چې دا راپورته دی بره پوسی فزوانو نو دی ګمانو کې چې انه هم به شک دی مواقع دی لو دن کې جهه ودا ورته ولم یجدو الا ویدیب پیدا نکی عن ها ده دغه اور څخه مصرفن زاید ګرځیدو بره زاید ګرځیدو مس پیدا کوری چې راس چور بره خو وز غلو دغه خو مخ کې اور دی و شاته هم ملائکه ولاړی صف پر یو خو نسیتلای انه یقین دي چې ما ور اچي د الته لکه سره ته چې د پمسی کولو د دار زړول هغه کړی را وزړې په غاړه کې ورا چې نه دی والا نه پیږی داس ما ته پاره ته چې لاسونه به در شاته رجه رسی غاړي ته ورجه اوس منو پورته کی یوه د کی کا پاتیا بد بیا پاتې مړ کېږم حالت دی برا و دریجی فسی علا عز و جل اغدو دی سپینسترگی بیانی چی دی دلائل لا هم وای انجام خدا غدی چی دا شیطان پر لا روان دی دا شیطان پای دا غراواتی دا غدی چی با پای که دا مخت اور و دریدی او مصرف و زاید تگرزی دو ام دلری چیزنی و تشدیج فسی علا وی ولقد پا تحقیق سر صرفنا مج بیان کردی پر داول داول تصریف د یو شی اړول رنگ رنگ کول نو صرفنا مش په ډول ډول بیان کړي په وار وار په هاذا القرآن په دغه قرآن کې لناس د پاره د خلکو من کل مثل د هر قسم مثال مو بیان کړي دي چې د سر خلاصې دوه د پاره مو رقم رقم مثالونه بیان کړي لکه دغه دوه مثال مخکې نسوته دا دوه ورونه ده چې یو دنیا درلوده بل نه درلوده دا یو د هلاک څخه لاس نه ورل خو دغه د انسان د پاره کافي ده نه خو چې دنیا دغه شی دی دوام نه لري دا پسې بیا هغه د وښو مثال نه کوي چې د اسمان اوبه راووري واښه دونه راشل شي پر لګنډ سي بله پلا دغه سټیکټ کسې دونه نه کوي نو کوي زره زره سي باجه پاوا کیږي خو دا بل مثال دی که نه دی الله وایي ما د انسان د پاره رقم رقم مثالونه بیان کړي دي د پوهې د پاره مګر دی د پوهې پر ځای دلایل وایي پر لکې شک ودرېږي یا زه قرآن چیرې منم پلانۍ چیرې منم دا راکوي ولقد په تحقیق صرفنا موږ په بار بار په ډول ډول بیان کړي دي فی هذا القرآن په دغه قرآن کې لناسی یعنی لهدایت لناسی دپاره د هدایت د خلکو من کل مثل د هر قسمه څخه مثالونه موږ بیان کړي دي دپاره د وضاحت د خبرې وکان الانسان اکثر شیء جدلا وکان دی الانسان انسان اکثر شیء اکثر تر ارشی ډیر تر ارشی جدلا از روی جګړه و داوه دی خو چې دی خو د مثال په تور حیوانات خو جدال نه کوي بیا هم که پرز که چې یو حیوان د داوی حق پیدا کی د داوی استعداد پیدا کی پیری خیر لري د داوی په دې ټوله کې د ګردو غټ جګړه و څوک دی دغه انسان بې ځایه به تاسو به لیدلي اکثره په شورمانو کې دا پېښې و دغسې وچ جواره ته بیا سر نیولی چې نه عقل وایي نه نقل وایي بس دام انسان دی عباره د تغیر چې یا دا رقم ده اوس ورته وایه چې دلیل بس باطلې خبرې بیا پرله پسې کې غومبرې جوړ کړي چې لا نه دا الله پاک دی دغسې شی دی وکان دی الانسان و انسان اکثر شی اکثر تر ارشی ډېر تر ارشی جدلا از روی دعوه او جګړه کول نو دا انسان چې دا در ټولو شیانو په جدل و جګړه کې دی چیش شو ډیر شو عباره د قرآن په مقابله کې میله بیا ځایه مجادله کوي د رسول علیه السلام د رسالت په مقابله کې بیا ځایه مجادله او جګړه کوي انسان دغه رقم شی دی او الله پاک ما څونه دلایل ورته بیان کړي دی دا یوه دلیل ته غوږ نه ږدي دا لو تره خبرې خو مو پام شو صرفنه یې ویلي په بار بار په رقم دا موږ بیان کړي من کل مثل د هر قسمه مثالونه د ده د سر خلاصولو دپاره مګر خو انسان اکثر د ټولو شیانو جدل از روی جدل او جګړه ډېر دی اته د دلایلو په مقابله کې جدال کوي جګړې کوي بیا ځای دایوي کوي وما منع الناس په پای کې نالا وایي وما منع نی د منع کړي الناس خلق ان د دې خبرې څخه یؤمنو چې دوی ایمان راوړي اذ هغه وخت جاء چرالی هم دوی ته الهدا هدایت ویستغفرو او دوی طلب د مغفرت وکړي پر دې کېر کفر او ګناه باندې رب هم د خپل رب څخه د دغه دوو کارو څخه دوی نه منع کړي بل هیڅ مګر نه راتلونکي خبرې چې دا پسې زه پسې وایم نو کار څو څه ملاکاري ان یؤمنو یو څه ویستغفرو بل څه د دغه ایمان او د استغفار یې نه منع کړي مګر نه دا پسې خبره بیرته ترجمه کوم وما منعني د منع کړي نه دي ګرځولي الناس خلق ان د دې څخه یؤمنو چې دی ایمان راوړي څه وخت اذ هغه وخت جاء چرالی هم دوی ته الهدا هدایت چې قرآن کریم دی چې قرآن غوندې هدایت ورته رالی دی ایمان راوړي نو د ایمان څخه یې نه دي منع کړي ويستغفروا او چې دوی طلب د مغفرت وکړي د پاره د خپل تیر کوپر د خپل ګناه رب هم در رب څه دی چې ایمان راوړي او استغفار وکړي کوم وخت چې د قرآن دی ترالی د دې څه نه دي منع کړي الا ان مگر نه دې خبرې منع کړي تأتیه چې راسي هم بودی ته سنت و سنت طرز و طریقه لاولین د اولنو دی دغه غواړي چې د اولنو طرز د سره وسی دې خبرې منع کړي دا اولنو ترس ته معنی چې په ده دغه سه اهلاک ګټ شي دغه سه ډلې خلک په اپاتو ځینې مړي دغه ته دی ګوري او یأتیهم العذاب قبولا او یأتی یا راسهم مدیت العذاب عذاب د اخرت قبولا مخامخ یا چې دوزخ مخامخ ورته ودرې دی بار دی په هغه ورځ ایمان وروړي په هغه ورځ پښه دینو نه خور نه دی او یا دغه چې په دې دنیا کې سنت اولین ورسره وسی سنت اولین د پخوانی خلکو مثلا لکه د نوح علی السلام د قوم توپان نو دې دغه څه چې توپان ووینم بارونه بیا زده خیر سره کلمه وایم بارې من وزر تلویر چې رسولي هغه چل غواړي نو هغه چې راځي خو پکې کیږي نو کله بیا پاتېره پاره کې که دا اسم مضمون پوسی نو خلق چې ایمان په دغه سه صورت کې چې قرآن غوندې هدایت ورته پروت لا دی ایمان نه راوړي لا دی طلب د مغفرت نه کوي نو دغه دوې خبرې مانع دي یا دی کوم چل غواړي د اولینو خلکو چل غواړي لکه توپان د نوح لکه غرق د فرعون پر دې دنیا دغه سه یو عمومي عذاب غواړي وایي دغه چې زه ووینم باره نو کلمه وایم باره مې نظر ته لویږي چې ته رسول یې هلته خو بیا تاته نور وخت نه درکول کېږي او یأتیهم العذاب یا دې ته انتظار کوي چې دته عذاب د دوزخ راځي سمدم قیامت شي اخرت قبر کسه تیره سی عذاب ده دوزه خورتا راش کاره سی دقه چی ورتا راش سی بارانو ده کلمه اینو علت ایمان پشه دی علت خودی گرد کافران ایمان را رو کل منل که دی علت خود نمنل کیر نو ده دقه جوی خبری مانیع جو دقه تی انتظار گی او ده انتظار غلط دی نو ده ایلا و ده انده پا ما بینس که ملاقاری ده انتظار توری تپاسیر جی چی نو دی نجی منع کردی ایلا خو بیا منع کردی انتظار انده جی خبری شده جی خبری انتظار کی تا اتیش راسی هم و دیت سنت و ترز و عادت و آغا طریقه الاولین ده اولنو تا پخوانو چه آغا ترز و سر وکڑه شی مانا آغا عمومی عذاب آغا ده جی دنیا غی او یا اتیه یا راسی هم و دیت العذاب و آغا عذاب ده دوزخ قبولا مخام چسام دم شکاره دوزخ و شکاره که دی برا ایمان راوڑی ده غت انتظار کی او ده بیزای انتظار کی تا فسير رب العالمين وي وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين رسولانو ده پار اغدغه بیانی تسلی چې د رسولانو کار انذار او بشارت دی خلکو ته بیر ورکیه او چی شي ورکی زیری ورلوکی ته چې خلک یې منی کنه منی د خلکو خپل کار رسول په دې کې باید چی ښکارا نه کی منه خپل غم ښکارا نه کی چې دا خو خلکو نه ومنل نه منی ګر سره اپښتانه براوی وتا ترین جزای شي د خپل وظیفه ادا کړه چې هغه انذار او تبشیر دی خلک یې وم بیرول او زیر امر لره ورکی څوک بیری هغه کسان چې دا اوامر نه مني هغه بیری د دوزخ شته تر ورو دوزخ کوي نو دا کار مکو هغه کس چې د مثال په تور نیک اعمال کی پروغو زیری کی چې زیری معنا مبارک کسه جنت کې وګټي حلو وغیدمان دی وکټه د رسولانو کار دغد و ما نرسلو موږ نه لیږو المرسلین رسولان إلا خبيجو مبشرين ذيري وركون كي وچاته چي زيري ورلاروركي واغه کسانو ته چي ایمان راوړي د دې اتباع کي ومنذرين او بيرون كي وچاته چاغه سرکشي کي د دې خبره نه مني وغوته د انذار او بيرو کي چې دغه ژختي داسې سوال او جواب دي داسې عذابونه دي ويجادل الذين كفروا د رسولانو کار خو دغه دي مګر کافرانو سکي ويجادل مجادله کي بزای جګړه کې الذين هغه کسان چې پروچ دي کافرانه بل باطل په باطل سره باطل دغه بزای جګړه ته وای چې مال نه کې خبره ته برای سره سره پای کې اقرار یې وکړي دلیل نه باطل خبره دي پر جنگ یې بار دغه راکنه نو مجادله کې هغه کسان چې کافرانه څنګه مجادله کې مجادله خو دغه ته ویل کېږي چې حق د لایل خلګ وړاندې کې یا دغه حق نه تی بل باطل په باطل سره دی مجادله کې داوا کوي یودح غضو به الحق شنو چې باطل ده خبره او د دلیل پر رقم د حق دلیل په مقابله کې وړاندې کی د قران په مقابله کې د رسالت په مقابله کې دا باطل سیان وای د څه لپاره یودح غضو چې دی زائل کې ادحاق د زائل ولو ته ویل کیږي یودح غضو چې دی زائل کې به په دغه خپل باطل مجادله سره الحق حق دی غواړي چې وسته حق مخه ونیسي د قران غونډې رڼا او څراغ مخه ونیسي حق زائلی د اسلام د جن غونډې د داسې جن مخ دې پنځه زائلی چې بارا به خلق دا باطل ومني چې د قران باطل دی دا جن باطل دی نه عجبله دی دا کار کوي یو د حقدو چې دی زائل کی د منځه وباسي به په دغه باطل مجادله سره الحق حق جن د منځه وباسي واتخذوا آیاتي وما انذروا هزوا واتخذوا ديني ولي آياتي آياتنا زما ديز ما آياتنا چورته ويلكيش وما او هغه خبري انذروا چدي بيره ولكيش پاغه سره چاغه نو د دوزخ عذابونه دي يا د قبر عذابونه دي دا ګرد هزوان مسخره دي در باندې خاني شورته په قبر کې عذابونه دي دې مشکل دي قبرونه نړي دي لیم ولا دي دي خپل ملڅ کړي دي ولا کوم یامار پکشي دي دي ولا کوم یا د ورس کړه وټي دي لیم لا سردانو بیا ستا خبري شته ویني په خدای د ریګه دروي وسرته چې هغه برزخ زده لري دا د قبر سیمه براد عالمي برزخ دي عالمي برزخ ته د انسان سترګي ور ولا کسي چې خپل هغه لاکته وروړان نس خپل مړ نس کده یې په مضمون په یو د دنیا سره یو اخرت دي بل د ما بین ژوندګي د دته برزخ وای برزخ اصلي پر دته وای چې د دې جهان او د هغه جهان تر منځ دي پرز به کومر په نور شخ کنه پويږي مثلا چینل خو پیژنې د ټلویزیون ابا یو ټلویزیون دی څلور پنځه چینل لري نو دا یو چینل خبري په بل چینل کې څه خونسته خو هغه چینل ته به اړه ټلویزیون برابر راځي یا د رادیو موجونه دي چې په یو موج کې کوم سټیشن دی په بل موج کې بیا بل دی په بل کې بیا بل دی د هر موج خپل جلا ځان ته حساب دی نو دنیا ګوا کې د انسان د ژوندۍ یو موج دی دا برزخ د انسان د ژوندۍ بل موج دی اخرت د انسان د ژوندۍ بل موج دی د جې اوسنی ژوند د جې موج ژوند په اخرت کې نسته نه په برزخ کې نسته د برزخ د موج خبري چې بیا دی هغه اوس نسته نه په اخرت کې نسته دا ګرد هر یو جلا جلا ځان ته عالم دی کله ایس په دا خبره وسلې شي پويږي نو چې دا موجونه جلا جلا دي د عبارته ته چې مخ قبر لسکړ دی ولکه عذابونه پکې نو ته چې زه دغه قبر نه دی زه برزخ تر یادوم په برزخ کې عذابونه دي ولیکه خاص قبر شنو کې شری شر مشان و خوری کاپیرو برای دید عذاب خلاص دی یا لکه ایندومان چی برای وس وزی گر سرا ایری و بوتا و اچوال پاوا اکره بات یا برای دید عذاب خلاص دی خو اغا دا برزخی عذاب دا تا کتل گوری دا برزخ عذاب دا ترکول کیری چه اغا بل دنیا دا چی انسان بر واوری اغا سواق تور اولی اغا چی مرسی ور اولی لکه مرد مثال کتر بل مثال دال رو چی سرای وس زویشم یو رکم زندگی دا چی بدسم برای دا بل جهان اغه بل عالم دی اده خوب کې دغه عالم جلادی په خوب کې دیس کارونه کیږي چې ویش برابر سره امکان لري تدبکړي لکه مثلا انسان دی په خوب کې البته لاسونه دیس وس شفتا په وښته ونه سلاسونه د دې څخه تواله زه خو نه سالو تله دا جلا عالم دی دا جلا عالم دی دا جې عالم کارونه الته نه کیږي دغه دلته نه کیږي نو دلته الله پاک دی دغه زما آیاتونه و ما او هغه شان انذرو چې دی بیرول کیږي په هغه سره دا څنګه نیولې دی حضور دا دی رخشند نیولې دی واتخذو بیرته ترجمه ته ګوري واتخذو دی نیولې دغه کفار آيات زما آياتنا جاد القرآن آياتنا ورتول كيش وما وهذا الشأن أنذرو شذي فبير والكير شاغنو أغ عذابنا دي داني ولي هزوا رخشان رخشان دونا بوي نودي دا كاركي خدا فباكلا دي مجادلة كي فباكلا سبور دي كني دا القرآن غني هدايات كي أو دا رسول الله صلى الله عليه وسلم غني معجزيه كي مشرك تحق لي دي مثال تودا عقل إجازة لو كيش إنكار بالا وك ولي خدا دا رسول الله عليه وسلم معجزة ما خامخ نجى قرآن الكريم نجى دي شطور إنسانان ورت عاجز وانو د نبی اسلام معجزه خو موږ کوم رقم بیان کړی هغه مشهور معجزه چې د معنا چې د سپورمې ته اشاره وکړه سپورمې د وځه اسونه د خدي ګردو ولیدل شنو چې ویل د پدغه کې بار بل څه بیا جوړیږي چې د انکارو کې چې د رسول الله مگر د بار رخصان یا څنګه جادو یا ښکارا کې نو جادو خو په اسمان کې تاثیر نه کوي نو د دغه قسمه څه خدي د شان کې خدا په بچله باندې کوي نو عرب العالمین دا د نن په درس کې موږ چې دا یو سره وویل د هغه مکه د مشرکان قباحت بیان کړي لکه مخکې چې قباحت بیان سوی چې الله ول د دې متابعت مکه وسې قباحت د غزاره شروع کړي چې د سرچینه د شیطان څخه د دې شیطان پر کدام روان دي د شیطان کیسه خو دی وسوار دي دا لا امر یې نه مني ابره نو یو عمل بل عمل بل عمل ته دغه ځه سره ورسول دغه خبره ښکاره کړه چې دغه د مکی مشرکان په دغه شیانو کې شدي د دې مقتدا شیطان دي د شیطان انجام معلوم دي د انجام هم معلوم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.